coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już, nie wrócę już. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent w charakterze świadka. Sąd przesłucha Bronisława Komorowskiego w sprawie związanej z WSI. Pierwszy raz w historii przesłuchanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Będzie zażalenie w sprawie aresztu tymczasowego dla Aleksandra G. Mój klient nie przyznaje się do zarzucanego mu przestępstwa. Przypomina obrońca byłego senatora. Przywódca Republikanów przestrzega prezydenta Obamę przed działaniem na własną rękę. 18 grudnia w Pałacu Prezydenckim pojawią się sędziowie. Bronisław Komorowski zostanie przesłuchany jako świadek w procesie karnym dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i byłego oficera Wojskowej Służby Wewnętrznej Aleksandra L., oskarżonych o proponowanie oficerowi WSI pozytywnej weryfikacji za pieniądze. Informuje o tym Gazeta Wyborcza. Dziennik wyjaśnia, że o przesłuchanie w Pałacu, które odbędzie się z udziałem publiczności, wnioskowała Kancelaria Prezydenta. I jest to pierwszy taki przypadek w powojennej Polsce. Wcześniej zaznawał tylko prezydent Lech Kaczyński w procesie o inwigilację prawicy, ale zeznania złożył w sądzie. Tydzień na złożenie zażalenia mają obrońcy Aleksandra G., podejrzanego o podżeganie do uprowadzenia i zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Od wczoraj wiadomo, że zażalenie będzie. Mój klient nie przyznaje się do zarzucanego mu przestępstwa. Na pewno będzie się w tej sprawie bronił. Poddał się w tej sprawie badaniu wariografem. To by wskazywało na to, że ma bardzo poważne podstawy do tego, aby wykazywać swoją niewinność. Mówił adwokat byłego senatora i biznesmena z Poznania Marek Małecki. Aleksander G. jest już w areszcie tymczasowym. Wczoraj krakowski sąd zdecydował, że spędzi tam 3 miesiące. Prokurator Piotr Kosmata argumentował, że zachodzi obawa matactwa. Możemy w ten sposób prawidłowo zabezpieczyć tok najbliższych wykonywanych przez nas czynności procesowych. Tyle. Aleksandrowi G. grozi nawet dożywocie. Tuż po zwycięstwie Republikanów w wyborach do Kongresu informowaliśmy, że przed Barackiem Obamą jeszcze trudniejszy czas. I już się zaczęło. Przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów John Boehner przestrzegł Obamę przed działaniem na własną rękę w sprawie prawa imigracyjnego. Boehner uważa, że to uniemożliwi dalszą współpracę jego partii z prezydentem. Uważam, że działanie prezydenta na własną rękę zatruje studnie. Kiedy bawisz się zapałkami, możesz się poparzyć. Prezydent się poparzy. Jeśli zechce pójść tą drogą. Amerykanie chcą załatwienia spraw, ale nie chcą jednostronnych działań ze strony prezydenta. Mimo wielu prób, amerykańskim politykom nie udało się dotąd uregulować statusu 11 milionów nielegalnych imigrantów oraz zmienić systemu wizowego. Wczoraj Barack Obama zapowiedział, że wobec bezradności Kongresu zamierza wprowadzić reformy za pomocą rozporządzeń. Po Polsce Izrael. Tam w kolejną podróż wybrała się nowa szefowa unijnej dyplomacji. Nie dziwi to Patrycji Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jakby popatrzeć na Europę, to właśnie to sąsiedztwo i wschód i południe jest zarzewiem jakiegoś przyszłego naszego największego zagrożenia dla Europy. W czasie pobytu na Bliskim Wschodzie Federica Mogherini odwiedzi m.in. Jerozolimę, Tel Awiw i Gazę. Pokazy filmów i teledysków, festiwalowe konkursy, spotkania z twórcami, wystawa, ale przede wszystkim wielkie święto operatorów. To wszystko od przyszłej soboty w bydgoskiej Operze Nowa. Tam odbędzie się 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerymycz. O najważniejszych gościach tego festiwalu mówi jego rzecznik Dariusz Kuźma. Najważniejsze nazwiska to na pewno Alan Rickman. Dosyć słynny aktor, którego młodsze pokolenie zna z roli Severusa Snape'a w Harrym Potterze, a starsze pokolenie kojarzą go ze Szklanej Pułapki, z Robin Hooda i z Rozważnej Romantycznej. Odbierze nagrodę imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Będzie Caleb Deschanel, autor zdjęć Patriota, Pasja, Pierwszy krok w kosmos. Martin Walsh, brytyjski montażysta, za taki film jak Chicago zdobył Oscara. Na pewno będzie Lech Majewski, jego film startuje w konkursie głównym. Będzie też Krzysztof Zanussi, również konkurs główny. Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Robert Więckiewicz, Janusz Habior, Weronika Rossati. W ramach festiwalu w siedzibie toruńskiej fundacji Tumult otwarta zostanie wystawa rysunków Boba Dylana, mówi dyrektor Kamerimicz Marek Żydowicz. Myśmy długo szukali miejsca, w którym ta wystawa mogłaby się odbyć i agenci Dylana i on sam zaakceptowali wnętrze Tumultu.

bla. A teraz już jest 6:20. Dzień dobry, Wojciech Mann przy mikrofonie, Michał Jakubik przy konsolecie, Halinka Wachowicz pilnuje nas wszystkich, a Darek Pieruk odbiera telefony. Poranne wydanie zapraszamy do trójki, troszkę później, no bo blok wyborczy, ale już jesteśmy i będziemy z Państwem do 9:00. przypomnijmy teraz, jak można się z nami skontaktować. Stali słuchacze oczywiście znają to wszystko na pamięć. Telefon 22 7 trójek, SMS 71335, no i mail man@polskieradio.pl. Już zresztą widzę, że są głosy od Państwa. Niektórzy byli zaniepokojeni, czy audycja będzie. No jest, jest. Z małym opóźnieniem, ale jest. A teraz mamy godzinę 6:26. There's a guitar in the corner that used to have a song. I would hold it while it played me, and I would sing along. It was a happy song about a girl loving me like I loved her. But the strings no longer ring, and things are not the way they were. Now when I need a song, my mind goes back where I belong. But I'm not fair, and the future is not clear. And the past is just a smoke ring in the air. And that guitar in the corner just waits there by the wall, standing guard and thinking a new song might come to call and free us from this minor key that we've both been living in. And we'll pick up where we left off and play some songs again. Now when I need a song, my mind goes back where I belong. But I'm not there, and the future is not clear. And the past is just a smoke ring in the air. And that guitar in the corner just waits there by the wall, standing guard and thinking a new song might come to call and free us from this minor key that we've both been living in. And we'll pick up where we left off and play some songs again. There's a guitar in the corner that used to have a song. I would hold it while it played me, and I would sing along. Jak ten czas leci, już 6:30. Pora więc na skrót informacji. Radosław Prus. Robert James O'Neill, to on zabił Osamę Bin Ladena ponad 3 lata po słynnej akcji komandosów, której celem był szef Al-Kaidy. Amerykański żołnierz, który zastrzelił Bin Ladena, ujawnił swoją tożsamość, jego nazwisko i zdjęcie. Publikuje dziennik Washington Post. O'Neill tłumaczy, że zdecydował się wyjść z ukrycia, bo zbyt wiele osób znało jego tożsamość i w pewnym momencie i tak te informacje przeciekłyby do prasy. Tym razem nie straty, a oszczędności. NFZ może liczyć w tym roku na 2 miliardy złotych nadwyżki, wylicza Puls Biznesu. Według gazety skończyły się chude lata, kiedy wpływy ze składki zdrowotnej były mniejsze niż zakładane w budżecie. Na koniec października było odwrotnie. Plan został przekroczony o ponad 820 milionów złotych. Trzeci rok z rzędu będą także oszczędności w segmencie leków refundowanych, które tym razem wyniosą prawie miliard złotych. Na co pójdą zaoszczędzone pieniądze? Decyzja należy do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Samotne gwiazdy we wszechświecie. Badacze twierdzą, że nawet połowa gwiazd może być zawieszona między galaktykami. Do tak zaskakującego wniosku doszli naukowcy dzięki badaniom przy użyciu kamer. Badania umożliwiły dwie kamery wystrzelone dwukrotnie na 10-minutowe podniebne podróże, odpowiednio 4 i 2 lata temu. Naukowcy z USA, Japonii i Korei badali zarejestrowane przez nie światło. Doszli do wniosku, że źródłem światła we wszechświecie są nie tylko istniejące galaktyki, czyli skupiska gwiazd, ale także samotne gwiazdy zawieszone w przestrzeni międzygalaktycznej. Inni eksperci mają wątpliwości. Uważają, że to światło tajemniczego pochodzenia tak naprawdę wzięło się także z galaktyk, tyle że bardzo odległych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce w serwisie o 7. Zapraszamy. A zobaczmy zatem z pogodą, bo rano, kiedy dojechałem do radia, jakoś tak mrzaweczka była wyczuwalna. W kraju na krańcach południowo-wschodnich dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale bez opadów. W obszarze od Śląska przez centrum kraju po wschodnie wybrzeże, Warmię, Mazury i Suwalszczyznę zachmurzenie całkowite, a jednak z przejaśnieniami, a jednak i okresami opady deszczu, a jednak na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, miejscami jednak słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 stopni na wybrzeżu, po morzu i zachodzie kraju 12 w centrum, na południowym wschodzie do 17, a przecież listopad. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do godziny 7 mamy jeszcze 25 minut. Państwo aktywni, jeśli chodzi o kontakt z nami. Interesujący list od Wiesława z Marszałek. Panie redaktorze, chciałem się pochwalić. Nareszcie moja żona po wielu latach słuchania Drakuli pogłośniła radio i zaczęła śpiewać. a jest trochę oporna co do Trójki, ale widzę, że praca systematyczna nad jej gustem muzycznym zaczyna przynosić skutek. No, mam nadzieję, że to jest praca łagodna, mozolna, ale łagodna, a nie próba zastraszenia małżonki, która śpiewa ze strachu. Serdecznie Państwa pozdrawiamy i życzymy jak najwięcej piosenek, do których żona sobie pośpiewa. co tam na zegarze, za 27. Kiedyś w Polskim Radiu Jan Tadeusz Stanisławski prowadził taki wieloodcinkowy cykl o wyższości świąt Wielkanocy nad świętami Bożego Narodzenia, bądź odwrotnie, już nie pamiętam dokładnie kolejności. I było to oczywiście nierozstrzygnięte. Natomiast u nas, jeśli chodzi o korespondencję przychodzącą od państwa, trwa niekończący się cykl, który można by zatytułować o wyższości muzyki energicznej nad muzyką refleksyjną, albo odwrotnie, bo państwo komentują każdą piosenkę i zależnie od nastroju i potrzeb, albo ona odpowiada klimatem swoim i tempem, albo też nie. Jacek napisał, to jest 1485-6 list z tego cyklu. Witam panie Wojtku, jadę dzisiaj z Łodzi do Gdańska, a jeden leje, a tu taka spokojna muzyka. Proszę o coś, co nie pozwoli zasnąć po drodze, tak zwaną grzałkę. No, trzeba mieć w razie czego w odwodzie własne nagrania, albo uchylić trochę szybę, żeby kierowca nie był przegrzany. No ale skoro dość spokojnie na razie jest u nas na antenie, to może troszkę żywiej teraz. You would have gwałtownie się skończyło, ale było też samo w sobie dość gwałtowne. Doktor Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO, jest stałym gościem na antenie Trójki. Rozmawia z nim zawsze Darek Pieruch, zadaje różne pytania, a doktor zawsze ma odpowiedź. A dzisiaj opowie o ptakach i językach obcych. Czy ptaki uczą się języków obcych? Jak wiele ptaków uczy się naśladować dźwięki innych ptaków, a być może nawet inne dźwięki z natury, albo nawet dźwięki techniki? No więc są takie ptaki, które muszą śpiewać pięknie i perfekcyjnie, jak choćby słowik, jak choćby skowronek. Pięknie, perfekcyjnie i wytrwale. Wtedy ma szansę taki samczyk u samicy. Są ptaki, które może nie śpiewają pięknie, ale za to wytrwale. Jak choćby strumieniówka, która swoje dzedzedzedzedzed może powtarzać przez 40 minut, czy świerszcza, który brzęczy, czy brzęczka, która jeszcze brzęczy wyraźniej niż świerszczak. Więc są tego typu gatunki. Natomiast są ptaki, które swój repertuar śpiewu wzbogacają o dźwięki zasłyszane. Z takich najpospolitszych ptaków, które są wokół nas, to będzie takim kos. Każdy kos śpiewa trochę inaczej. Podobnie szpak. Każdy śpiewa trochę inaczej. I każdy coś tam doda, jakiś dźwięk alarmu, albo jakieś coś zasłyszane, jakiegoś innego ptaszka. Czasem ludzie mówią, przyleciały już wilgi, a tu marzec, no to na pewno no nie wilga, tylko szpaczek naśladował wilgę, co zresztą bardzo często robią. Kolejnym przykładem ptaka, który żyje wokół nas, a naśladuje dźwięki, jest sójka. Ulubionym dźwiękiem sójki jest takie chija myszołowa. To jest jakby nagminne. Ona to robi z uporem maniaka. Czasem miauczenie kota, a czasem coś tam jeszcze. W starożytnej Grecji wybierano młode sójki z gniazd, uczono różnych ludzkich głosów. Być może z Greką było łatwiej niż z polskim, by się to może nie udało, ale uczono wypowiadania różnych peanów na cześć władcy, czy sąsiada, czy pięknej sąsiadki. No w różny sposób te sójki były uczone. Więc wiemy, że to w historii się działo. Kolejny ptak, który doskonale naśladuje zasłyszane dźwięki, to kruk. Ale tutaj to trzeba by pójść do lasu, tak pod koniec lutego, wybrać słoneczny dzień, posiedzieć i posłuchać w tym lesie. Jest wtedy cisza, tam czasem jakaś sikorka się odezwie, jak to w lutym, ale właśnie czasem usłyszymy przedziwny koncert. Będą to kruki. Samiec z samicą potrafią tak uzupełniać się z tymi dźwiękami. Będą to przedziwne, to jest koncert. Tam są rozmaite dźwięki, kliknięcia, ale to są takie melodyjne jednak dźwięki, miłe dla ucha. I kruk właśnie daje koncert. Każda para ma inny repertuar i każdy osobnik z tej pary też ma inny repertuar, więc tak naprawdę każdy kruk śpiewa trochę inaczej. Przy odrobinie szczęścia można coś takiego usłyszeć w przypadku wrony, ale wrona robi to tak cicho i robi to w mieście, gdzie jest hałas, więc widać po niej, że jest zachwycona tym, co tam sobie wyśpiewuje. Oczy mruży, cała jest nastroszona, głowa pod gardle, oczka są przymknięte. Ona jest zachwycona tym, co tam sobie śpiewa, siedząc na jakiejś rynie czy parapecie. Słabo to słychać. Miałem okazję posłuchać tego z bliska. No jest to bogate w różne naśladowanie różnych dźwięków zasłyszanych, miejskich dźwięków, także jakiegoś brzęczenia, czasem właśnie też jakieś dźwięki kocie, dźwięki innych ptaków, ale jest to cichutkie, to nie jest to, czego byśmy oczekiwali, więc z całą pewnością ptaki uczą się języków obcych, ale mają też wspólne, uniwersalne okrzyki. Jeżeli ptaki w lesie zobaczą kunę na ziemi, wydają inne ostrzeżenie i to ostrzeżenie jest jednoznaczne dla wszystkich mieszkańców lasu. Każdy ptak dostrzega inny w ten sam sposób o zagrożeniu na lądzie. Jeżeli jest to drapieżnik na drzewie, jest inny dźwięk i też wszystkie muszą się tego nauczyć, żeby ostrzegać się wzajemnie o zagrożeniu z góry. Więc taki odkryty drapieżnik wtedy ma małe szanse na sukces, więc raczej się oddala. Więc ta nauka języków obcych jest jakby w świecie ptaków dość powszechna. A po co ptaki uczą się czegoś spoza ich repertuaru? To na pewno wzbogaca repertuar takiego samca. Samiec, który się trochę wyróżnia, zasłyszał coś ekstra, coś dodatkowego, coś, co mu się spodobało. Wprowadza to do swojego repertuaru, tym sposobem zwraca uwagę samic, więc jest to dla niego korzystne. Poza tym, jeżeli jego samica ma unikalny dźwięk, to można z daleka nawiązać kontakt i on wie, że to jest jego samica, a to jest on i ten repertuar wtedy się uzupełnia. Więc myślę, że to ma konkretne, praktyczne zastosowanie, zwłaszcza w doborze płciowym i dzięki temu samce mogą się wyróżniać od innych. Prawda, że ciekawe. Mnie najbardziej zaskoczyła ta jakość śpiewów kruczych. No ale doktor wszystko wie, jak gdzie mnie tam do doktora. Także słucham go zawsze z ogromnym zainteresowaniem. Ile minut do siódmej? No bo ta godzina tak szybko przebiega. 10 tylko już. The world that's round. You are lost, but don't wanna be. Państwo przygotowują się też na prognozę pogody, która będzie po serwisie, uprzedzając te informacje. Na przykład stała słuchaczka Halina pisze, że w Gdańsku żabianka moknie w deszczu. No, potem będzie prognoza, a na razie jeszcze chyba zagramy. Spread my wings and fly. Let's fly.